Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast májusi kiadása. Akik itt vagyunk és beszélünk. Liquid. Mackó. És Drag. Vagyis ismét elég családias a hangulat. És amit egyébként szándékaink szerint meg is próbálunk tartani, mert így hárman vagy maximum négyen sokkal dinamikusabbnak tűnik a beszélgetés, mint amikor nagyon sokan vagyunk, úgyhogy szerintem a jövőben az ezt fogjuk követni. Nyáron szerintem visszatérünk arra a rendszerre, hogy néha hívunk vendéget, mert nagyon régen volt már vendégünk, és van pár ötletünk, hogy kit lehetne vendégnek hívni. De ez majd nyár, amikor... Igen. Holnap írok Hideónak, hogy öreg ugorj már át. Egyébként lesz, ez így szerintem hír szintjén nem írtuk meg, de akkor említés szintjén nyugodtan lehet mondani, hogy június 20-valahányadikán a pontos időpontnak szívesen utána nézek, a Kojima itt lesz Európában, Londonba mennek promótálni a Peace Walkert, és lesz publikus esemény is, úgyhogy aki Metal Gear Solidot vagy bármi más szeretne a mesterrel dedikáltatni, az már vásárolhatja is magának aznapra a londoni repülőjegyet. Bennem egyébként őszintén szóval megfordult, hogy esetleg kéne, bár aztán lehet, hogy egy ilyen kölni kirándulás alkalmával egyszerűbb elkapni a WC-ben, mint ahogy azt kollégánk tette, minden különösebb hátsó szándék nélkül, a szó legszorosabb értelmében. No de, május, és szerencsére van téma bőven májusban, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, a szokásos ki mivel játszott. Az elmúlt hetekben, és aki azt mondja, hogy a farkával, mint ahogy ezt itt a podcast előtt mind a ketten elsütöttétek, és javasoltátok, hogy ezt üvöltsük bele a mikrofonba, röhögjünk egyet, és ennyi legyen a rendhagyó podcast, tehát nem ezt a választ várom, hogy a farkammal játszottam, hanem olyat, hogy amitről nem írtál, tesztet, és úgy játszottál vele. Én tudok olyat mondani, te tudsz-e, Mackó? Tudok, Dante's Inferno-val játszottam, ami meglepő módon korrektül össze van rakva, viszont nagyon rövidek nekem a pályák. Tehát úgy elindulsz az egyik körbe, és már így, mire így hozzászoksz a hangulathoz, meg mire így felderíted a környezetet, addigra már így a következő körben vagy, meg lenyomtad a boss-t, és így ilyen nagyon rövidnek, vagy ilyen nagyon tüsszentés hirtelenségűnek tűnik az egész. Végigjátszottad már? Még nem játszottam. Csak azért kérdezem, mert én ezt írtam a tesztbe is, én kicsit hosszúnak érzem az egész játékot a tempójához képest. Tehát összességében nekem pont fordítva jött le az egész. Az elején egyébként tényleg ilyen, az elején nagyon pörgős meg, tényleg gyorsan haladsz, de a végén úgy jön le a játék, hogy ez egy rövidebb játékként egy sokkal intenzívebb csomag lett volna. De egyébként szerintem is egy nagyon jól összerakott játék. Na, most tartok a Cerberusnál egyébként, de úgy eddig... Még az elején elég. Hát akkor az elején vagyok, de így eddig a ritmus tetszik, csak tényleg az a fura, hogy így nekilódulsz, és már a következő színben vagy. Na mindegy, ezen kívül még mindig a Bioshock 2-t nyúzom, már most a multiplayert meguntam, úgyhogy áttértem a single-re. Tényleg egy nagyon-nagyon jól összerakott játék. Annyi időt el lehet bóklászni, meg mindenféle lootot, míg összeszeded, meg felderíted, a szekrényekbe benézel, a budi alá benézel, hogy van-e valami, tehát így nagyon, nagyon beszippant, és tényleg így beszélgettünk róla, hogy ilyen 9 vagy 10 nagy pálya van benne, és egy-egy pálya ilyen 2-3 órát lazán el lehet benne bóklászni, meg tápolni magad, úgyhogy kifejezetten jó. Hú, hát részemről szintén egy ilyen régebbi tavaly évvégi megjelenés volt, amihez befejezni tértem vissza, ez a Szabotőr című játék, amit egyébként annak idején én írtam róla, hát így akkor benne volt ilyen 20 órám kb, úgyhogy az már így tesztre alkalmasnak nyilvánítottam, de mint kiderült, az még bőven folytatódik tovább, tehát én egy ilyen nagy sztori esemény után hagytam abba, ami akár a játék vége is lehetett volna, de nem az volt, utána még bőven van történés. Érdekes, hogy miután úgymond teszt célból játszottál vele, adtál rá egy pontot, és utána kicsit is szubjektívebben állsz hozzá, egy olyan játékstílushoz, amit amúgy szeretsz. Én a magam részéről így teljesen meg vagyok vele elég. Persze, amiket hibákat, ha elolvasod a tesztet, és még nem olvastad volna, és esetleg érdekel, akkor ott így részletesen írok róla, hogy merre hány lépés. Megvannak azok a hibái, de ilyenkor már leszarod. Tudomásul veszed, hogy ott vannak, tudomásul veszed, hogy ostoba a dialógus, meg egyébként bugos is, de összességében élmény szinten egy teljesen rendben van az a játék, össze van lopva, látszik, hogy Assassin's Creed-et akartak valahol belőle csinálni, csak nem jött össze. De hangulatra, világra, szabadságérzetre teljesen rendben van. Az jutott eszembe érdekes módon, hogy ha ez a játék nem Párizsban és nem a német megszállás alatt játszódna, hanem bármi máshol és bárki mást alakítanál, akkor simán az lehetne a játéknak a címe, hogy a terrorista. Nem a szabotőr, mert egyébként az vagy egy terrorista, aki őrült módon robbangat tekintet nélkül gyakorlatilag a civil áldozatokra. De hát Isten bocsássa meg, ez benne az élvezet, hogy egyre durvább robbanó anyagokkal és egyre durvább eszközökkel robbantasz fel benne egyre durvább dolgokat. Magam részéről egyébként, ha már Pandemic, a Mercenaries 2-jüket, a Mercenaries folytatásukat szerintem simán sikerült ezzel felülmúlni. Tehát sokkal jobb minőségű a szabotőr, mint az a játék. Az még nem volt nehéz. De aki a Mercenaries-szerű élményre vágyik, az forduljon a Just Cause 2-höz. Ami aztán tényleg a rombolás és az űrültködésnek a szinte végtelenített élményét kínálja. Pont a podcast előtt beszélgettünk egyébként egy másik játékról, ez pedig a Resonance of Fate. Azt hiszem, ezt Liquid is én is az utóbbi időben játszottunk vele, beletettünk pár órát. Kifejezetten érdekes, nagyon-nagyon érdekes és különleges világgal rendelkező játék. A harcrendszer az megint egészen egyedi, és épp azt beszéltük, hogy mekkora tökös feeling, mikor na a figurád lendületet vesz, és akkor nekiíramodik az ellenfél felé, és sorozza duál pisztolyjal a mindenféle bizarr japán szörnyicskéket meg mafiózókat. Szóval ezzel is pozitív csalódás volt szerintem az én számomra is, és valami hasonlót mondtál te is az előbb. Igen, abszolút, bár ugye én felhoztam rögtön azt, hogy a magam részéről sikerült így kihagynom benne a tutoriált, és kirohantam a világtérképre, ami ugye az első harcoknál azért így kicsit így fölvontam a szemöldököm, hogy ajha, no, hát mi történik itt? De összességében lehet, hogy azért, mert ezt az ilyen kétpisztolyos lövöldözős témát amúgy nagyon kedvelem. Az a pár óra, amit ebbe beletettem, és az a pár óra, amit a Final Fantasy 13-ba beletettem, annak alapján nekem ez a szívemhez sokkal, de sokkal közelebb álló játék, mint az FF13-nak a mely mészelőre aztán majd lesz valami felépítése. És ha megnézed, ebbe is azért a karakterek, ebbe se valami szimpatikusak, meg ugye a sztoriból nem sok derül ki, mégis így ez a harc, meg ez a térkép felderítés, meg a városoknak az átkutatása belevisz egy ilyen érdekességi faktort, ami miatt úgy ott ragadsz, meg úgy kíváncsi vagy arra, hogy milyen lesz a következő helyszín. És igazából kritizálták a dungeonöket is, ez rendben is van, tehát egy kicsit unalmaskák a dungeonök, kellően ki vannak feszítve ahhoz, hogy ugye ne aludjál rajtuk, tehát oda kell figyelned arra, hogy a harcokkal hogy állsz, hogy mennyi életed marad, stb. Viszont a bosszoknál egy kicsit szerintem elvetették a súlykot, tehát ugye a bosszoknál mindig van egy ilyen nehézségi tüske, amit úgy le kell küzdened. Viszont szerencsére ugye van ez az újraindítós rendszerben, de nem kell ugye az egész dungeont előről kezdened, hogyha bosszig el akarsz jutni, cserébe ugye csengeted a lóvét. Splinter Cell volt még az, amit kissé megkésve, de nekiugrottam. Valószínűleg ez az első Splinter Cell játék, amit végig fogok játszani, de ezt sem úgy fogom végigjátszani, hogy elkezdtem, és akkor folyamatosan ezzel játszok, és annyi. A Föld Echelonos misszió után ott volt egy olyan, hogy sok volt a lézer, meg minden, és akkor az egy kicsit kifárasztott, és úgy döntöttem, hogy köszönöm szépen ezt, akkor utána a maradékot azt nyár. Amikor furcsán néz rám mackó, van benne egy ilyen misszió, amikor be kell törned, úgymond, a volt munkahelyedre. Nekem különösebb problémám nem volt az elakciósodásával, de az is tény, hogy ez inkább akciójáték, mint lopakodós játék. Lehet benne lopakodni, viszonylag effektíven, de játékmenet tekintetében lehet, hogy kemény szó, de köze nincsen ahhoz, amilyen az a játék volt. És nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, én soha nem voltam a szériának túl nagy kedvelője, kvázi az Metal Gear-es ellentáborban foglaltam el elég, vajon miért, hogyan, de nem voltam ennek a szériának rajongója. Rajongója most sem vagyok, de ez egy teljesen jól összeszerakott folytatás, viszont megértem azokat, akik csalódtak benne azok után, hogy az előzőeket részesítették inkább előnyben. Én meg azokat, és azokat is meg lehet érteni, akik viszont egy új élménnyel gazdagodtak ezáltal, az elakciósodás, felturbózott adrenalinnal megtöltött Tom Clancy élmény. Tehát ez egy másabb, de szerintem ezt a múlt podcastnél kifejtettük, illetve a cikkben is van erről szó, úgyhogy... Szerintem egyébként, akik csalódtak benne, meg kéne érteniük, hogy ez eléggé szükséges volt. Tehát előtte volt ugye 4 epizód. És azért ideje volt majd valami koncepcióbeli váltás legyen, mert úgy járt volna a sorozat, ahogy például a Resident Evil is járt volna, nincs a negyedik rész is, ami vált egy komolyat az egésznek a játékmenetében. Tehát én abszolút szükségesnek érzem, még akkor is, ha sokaknak ez nem tetszik. Nem tudom, hogy persze kit mennyire sértek meg ezzel, de főhőst kéne váltani, akkor lenne a továbbra is halássamú, az nekem nem emberem. És öreg hozzá a hangja. Én nagyon szeretem Michael Ironside-ot, de nem, Michael Ironside nem az a korosztály. Tudom, hogy ez ilyen belekötés a mi világba is, de öreg hozzá a hangja. Tehát akárhányszor megszólal, megjelenik előttem a Michael Ironside, és akkor látok egy ilyen, tudom, hogy a sztori szerint már 50 éves, vagy valami hasonló, de inkább egy kora 40-esnek kinéző Sam Fishert, és a Michael pedig nem annyi, ő nem tudom pontosan mennyi, de szerintem 60 fölött jár egészen biztosan. Legközelebb, ha megjelenik előtted, akkor ez egy autogramot majd létsző. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyenge poén volt. Nem járunk olyan helyeken, mint Michael Ironside. Majd, illetve Fox majd Kölnbe olyan helyen, ahol akár Michael Ironside is járhat, de nem vele fogsz találkozni, hanem Tony Hawk-kal. Akinek lesz 10 darab néger testőre, akik akkorák, mint egy kétajtó szekrény, és ennek ennyire látod közelről, akkor megállapítod, hogy ő nem egy fiatal ember, Tony Hawk, és csodálom, hogy még aktív. Tudom, hogy versenyszerűen már nem aktív, meg cégvezető, de ott még az ilyen rendezvények kedvéért fölpattan a deszkára, és kőkeményen lenyomja a műsorát. Tehát én éppen ezért becsülöm is, hogy még ilyen viszonylag még korosabban képes ezekre az őrültségekre, amit jóval fiatalabb embereknek a fejében nem fordulna meg, hogy ilyet csináljon. Tehát vele mindenképpen összefuthat, és persze Kojimával. Bár nem biztos, hogy idén lesz, mert idén már túl lesz a játék megjelenésén, de szeret Európába jönni, úgyhogy van esélyed arra, hogy Kojimával találkozz. Én nem akarok Kojimával találkozni. Miért nem? Kojimával találkozni az életed fénypontja. Tehát találkozol Hideóval, megtörtént a dolog, és akkor így megnyugszol, hogy most már ezen túl vagy ezen a dolgon. Ez olyan, de a szüzességed elvesztése, hogy túlestél rajta, megvolt, rendben van. Nem kell már szégyenkezned azok előtt, akik már találkoztak Hideóval. Aki a WC-ben találkozott vele, ő neki mondjuk egy életre szóló sztoria van, olyan valószínűleg sose lesz. Bárha megcsináljátok azt, hogy leütitek, bevonszoljátok a WC-be, és igen, átöltöztetek, és ha ezt megteszitek, akkor egészen biztosan nagy sikere lesz. Ő neki is tetszeni fog. Szerintem mindenképpen csináljátok meg. Na, szóval Splinter Cell, és szerintem ez volt az, amit így teszten kívül. Az Iron Man 2-vel kapcsolatos élményeimet nem osztom meg ismételten, az LMV-ket pedig ismételten nem osztom meg, mert nagyon az egy jó, kellemes, több hetes, több részletes végigjátszás volt, és nagyon jó volt, és várom, hogy végre a retail verziót is végigjátszhassam, mert ahhoz még hozzá sem nyúltam. Hát az csak egy lövöldözős játék, nem? Az. Ezért zseniális, mert látod, van, aki lövöldözős játéknak tekinti, van, aki horrorjátéknak tekinti, van, aki ezt, van, aki azt látja benne is. Az LMV-k minden. Kár, hogy nem ezt írták a poszterre. Egyébként nekem pont ez volt az egyetlen úgymond ilyen személyes játékélményem a hónapban, mert hogy eléggé parkolópályára kerültek ezek a dolgok nálam, de sikerült belekóstolnom azért az LMV-kbe. Az első két epizódot már lenyomtam. Csak nem zéháztál. Honnan tudod, te galád? Szóval épp, hogy bele tudtam még csak kóstolni, szóval annyira kifinomult véleményem még biztos nincs róla, mint Liquidnek, de meg Liquid mondta nekem, hogy nekem biztos fog tetszeni a játék, és eddig abszolút meg vagyok vele elégedve. Az egésznek a stílusa és a történetmesélése tényleg olyan, ami abszolút megfogott, és tényleg egy olyan játék, amihez hasonló jelenleg nem nagyon van ezekből a szempontokból nézve. tényleg kíváncsian várom, ami vár rám a játékkal kapcsolatban, és ami mindenképp azért szeretnék kiemelni, az egésznek a látványvilága szerintem zseniális. Tehát technikailag ez nem egy kiemelkedő játék, de az effektekkel meg a fényekkel annyira feldobják az egészet, hogy a Killzone 2-t tudnám hasonlítani, ahol szintén az volt a helyzet, hogy annyira fantasztikusan bántak az effektekkel, hogy összességében a prezentáció az fantasztikus volt. És itt is tényleg csomószor csak megállok valahol és körbenézek, és abszolút lenyűgöz az egész. Úgyhogy eddig tényleg meg vagyok vele elégedve, és kíváncsi vagyok rá, hogy mit nyújt még. Tartsunk egy kis szünetet, hozzák a kurvákat és a kokaint a Microsofttól. Beengedem őket, elfogyasztjuk mind a kettőt, aztán utána folytatjuk. Azt mondják, hogy mondjuk még egyszer, hogy az LMV-k zseniális. Az. Sziasztok, lányok! No, most, hogy így kitárgyaltuk az LMV-ket meg mindent, ugorjunk át a hónap által bőségesen szólt újdonságokra. Játékbejelentések, kisebb-nagyobb botrányok, volt minden mi szemnek, szájnak ingere. Kezdjük az előbbivel. Két olyan játékbejelentés is volt, amit mind a kettőt azért sejtettük, hogy lesz, az egyiket konkrétan tudtuk is, de hát most körvonalazódott mind a kettő. Ugye az új Call of Duty, a Black Ops alcímre hallgató rész, amit pletykáltak már mindennek, Call of Duty Vietnamnak, Call of Duty Cold Warnak, és végül is Black Ops lett belőle, és nagyjából az a játék, ami 2-3 hónapja ki is szivárgott, hogy mi lesz. Tehát az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveknek, tehát valami hidegháború időszakának a titkos küldetéseit, setét operációit fogja bemutatni. És ahhoz képest, hogy a Treyarch-ot szokták a széria ugye eddig váltógazdálkodásban készülő epizódjai közül a gyenge láncszemeknek tekinteni, a trailer teljesen jó. Tehát ami most kijött, egy dögös fasz a trailer. Igen, tehát ha nem tudnánk, hogy kifejleszteni, akkor a trailer alapján simán rámondanánk, hogy na, milyen jó kis játékot csinált itt az Infinity Ward, mert tényleg ezek a monumentális hatásvadász elemek, ezek egy az egyben ugyanolyanok, mint a Modern Warfare-ekben. Hát nem, azért a World at War-nál is látszott, hogy azért nem olyan tehetségtelenek ezek a Treyarch-os gyerekek. És egyébként a trailer is nagyon kifejezetten látványos, tehát ez a helikopteres rész, meg minden fasza. Igen, de azért az eddigiekben, tehát ők ugye addig a harmadik részt csinálták meg, a World at War-t. Ott is voltak benne ilyen fasza dolgok, de itt úgy látszik, hogy azért feljebb vitték a színvonalat. Az egyik, ugye megjelent több előzetes is róla nyomtatott sajtóban, mi is fogunk hozni róla valamit, talán már túl is leszünk rajta, amikor ezt halljátok. Az egyik helyen azt emeli ki az újságíró, hogy ő szerinte a Treyarch-nál ez lesz a minőségi lépés, amit az Infinity Ward, a COD 2 és a Modern Warfare között meglépett. Tehát a magukhoz képest most lépik meg ezt a nagyobb, ezt az epikusabb lépést. De hát a Modern Warfare az egy szarjáték, ha mindenki azt szereti. Így van, így van. Ugye szokták felhozni vele kapcsán, a 17 milliós eladásai kapcsán a 1 milliárd légy és a szar című párhuzamot. Ezt a magam részéről nem osztam, én mind a kettő Modern Warfare-t nagyon szeretem, a single player részeit is nagyon szeretem, multiplayer-t is nagyon szeretem, ha lenne vele időm játszani, akkor még jobban szeretném. És ahogy egy-két alkalommal ezelőtt talán beszéltünk is róla, hogy nagyon nehezen letagadható az, hogy a Modern Warfare 1 nek a felépítése, játék dizájnja, a multiplayere az mennyire meghatározó ebben a generációban. Tehát ha ilyen generáció meghatározó játékait kéne kiosztani még így a generáció vége előtt, Call of Duty 4 Modern Warfare az egészen biztosan ott lesz benne, egészen biztosan. Hát meg tényleg ez az a játék, ami megmutatja, hogy egy ilyen hollywoodi akció FPS-ből mit lehet kihozni. Tehát ez a FPS-eknek a God of War-ja például, így lehetne összehozni szerintem hasonlatot. Hú, God of War, azzal is elkezdtem játszani, de kölcsön adta nekem. De így lenyomtam belőle egy órát, aztán azt mondtam, hogy na jó nyár. Az, ami ott az elején van, az olyan szinten epik, hogy ott a szemed szád eláll. Tehát és itt elsütöm, nem emlékszem teljesen, hogy Dreg, amikor elkezdett vele játszani, mit írt róla, azt mondta valami olyas, mint hogy magad alá fosol és végig csúszol rajta, vagy valami hasonló, de tényleg olyan, tehát valami szörnyűségesen epikus, és amikor azt hiszed, hogy nem lehet epikusabb, akkor még epikusabb lesz, úgyhogy ezt én a magam részéről akkor fogom lenyomni, amikor lesz egy hétvégén, vagy egy hetem arra, hogy ezt folyamatosan ezzel játszak, mert ezt így élmény szinten nem szeretném megszakítani. Én, aki nem kedvelem egyébként ezt a játékstílus, ebből a játékstílusból egyetlen sorozattal vagyok hajlandó játszani, ez a God of War. Hát azért ezt megcsinálták. Ez kőkeményen oda lett téve a harmadik rész. Úgyhogy jöjjön a nyár, jöjjön az unalmas július, és a kevésbé unalmas, de még mindig unalmas augusztus, és jöhessenek ezek a játékok is. No, tehát volt egy Call of Duty bejelentésünk, illetve volt egy Assassin's Creed bejelentésünk. Igen, igen, ezt is mondogatták már előtte, sőt, még a Ubisoft is elmondta, hogy lesz egy ilyen multiplayer Assassin's Creed játék, szóval tényleg csak azt kellett megvárni, hogy bejelentsék rendesen. És az a csel az egészben, hogy nem bérgyilkosos multiplayer játék lesz, hanem a templomosokkal lehet majd multiplayerbe nyomulni. De még nem nagyon írták körül, hogy lesz ez az egész, úgyhogy erre őszintén szóval kíváncsi vagyok, mert ezek szerint egy teljesen más nézőpontból is belepillanthatunk ebbe a nagy összeesküvés dologba. Szerintem olyan lesz, hogy ezeket a templomos űröket fogod alakítani, és ott kell várni, amíg Ezio lebérgyilkol mindenkit. Te leszel az a figura, aki ott fönn a torony tetején áldogál, és vár, hogy a bokájánál fogva lerántják, és ez egy teljesen egyedi multiplayer élmény, teljesen casual, mert csinálni nem kell semmit. Csak veszteni lehet benne. Igen, szerintem kéne egy ilyen játék. Ez úgy mindenkit, mert sokan például multiplayerben nekem ismerőseim közül azért nem játszanak multiplayerrel, mert nem szeretik a vesztés élményét. Ugye mondjuk egy FPS-be játszol, ott azért mondjuk van egy 16, nem a idézzük a híres Ich möchte Andrew Tournament spielen című videót, amit ha valaki nem látott volna, majd jól belinkeljük neki, mert mindenképpen érdemes megnézni, bár szerintem úgymond fék, mert hogy kizárt, hogy valós dühkitörés. Tehát sokan azért nem játszanak multiplayerrel, mert nem szeretnek veszteni. És játszol egy FPS-sel, egy free for all-ból, ott van egy nyertes és 15 vesztes. És az emberek nem szeretik magukat ilyen pozícióba játszani, úgyhogy látni, úgyhogy kéne csinálni egy olyan játékot, amiben csak veszteni lehet, ahol nincs nyertes. Ez egy egyenlőség, ez lenne a videójátékok kommunista utópiája. Ez be se kell kapcsolni a gépet szerintem, hogy... De nem, mert ha a gép bekapcsolása nélkül csak passzívan tudsz veszteni. Itt aktívan, és mindenki veszt, és egy chat szobámban vagy egy ilyen game roomba osztozni a fájdalmon. És így kibeszélhetnéd, és akkor lehet, hogy még be lehetne tenni ilyen fizetős szolgáltatást, hogy egy ilyen piszkomókust betesznek oda melléd, és akkor az megvigasztal. És kisírod magad, és jobban érzed magad, és akkor erről írhatna a mainstream sajtó is, hogy milyen egyedi módon építi a személyiséget a videójáték. Micsoda pszichológus PhD-t lehetne belőle írni, PhD értekezést. Jól van, akkor most már csak be kéne iratkoznunk valami jobb pszichológia szakra, és erre specializálódni. Ha már egyébként németek, megbukott a geci törvény. Nem írtunk róla, mert németeknél ugye volt egy ilyen, hogy bannoljuk az összes erőszakos játékot, és ez volt a német geci törvény, és ez megbukott, hála jó Istennek. Tehát egy újabb őrült kezdeményezés végezte a pöcegödörben. Most a svájciaknak a kommunista elképzelése jön, akik szintén be akarják tiltani a videójátékokat, vagy legalábbis az erőszakos játékoknak a teljes forgalmazását, de hát majd erre is lesújta. A jogos igazság, tehát ezek nem olyan elképzelések, amit valamilyen szinten is támogatni lehet, és szerintem azok se gondolják komolyan, akik ezt kezdeményezték. No, két játékbejelentés, és egy darab Electronic Arts-os kezdeményezés, amit egyébként nem csak az Electronic Arts fog csinálni, mint kiderült, hanem sokan mások is. A Ubisoft is fogja csinálni, és a THQ is csinálja ezzel az új férfi emberek birkoznak egymással játékkal, az UFC-vel, 2010-es felvonással. Mi szerint a dobozba beletesznek egy papírcetlit, amin egy kód található, ami kódot be tudod pötyögni, és úgy tudsz online játszani. A kód egyszer és egyszer felhasználható. Miért jó ez nekik? Korlátozzák a játék újraeladhatóságát, nem teszik tönkre, de korlátozzák, hiszen a kód később változó összegekért, az Electronic Arts-nál azt hiszem $10, máshol $5 megvásárolható ismét, tehát aki használt játékot vásárol, az vagy így, vagy úgy, de adózik az eredeti gyártónak, kiadónak. Persze, ha akar online játszani, és miért is ne akarna. Jó ez, rossz ez, mit gondolunk róla? Hát, hogy jó-e vagy rossz, azt így egyértelműen talán nem is kéne feltétlenül kijelenteni, de az mindenképpen látszik, hogy ez egy újabb lépés a teljes digitális disztribúció felé, ami tényleg elkerülhetetlennek látszik most már, és apró lépésekben haladunk felé. Tehát 2 éve például a DLC-k azok egy ilyen nagy ritkaságnak számítottak, emlékezzünk a Oblivionos lópáncélra. Most meg már nincs olyan játék, ahol a megjelenés előtt ne tudnánk, hogy mikor, hány és milyen DLC-k fognak jönni. Most ez a következő, hogy a multiplayert is csak akkor használhatjuk fel, ha mi megvettük, ha meg nem, akkor majd ezért is fizetni fogunk. Ha meg eljutunk odáig, hogy tényleg nem besétemünk a boltba, és ott fogjuk megvenni a játékot, akkor ez az egész úgyis semmisé lesz, mert nem lesz jelentősége. Tehát ez egy átmeneti dolog lesz, az egész attól függ, hogy mikor jutunk el abba az állapotba, ahol tényleg az lesz, hogy csak letölthető formában fogjuk vásárolni a játékokat. Én a magam részéről egy kicsit sajnálom ezt a dolgot, mert ugye én bevallom, tehát azért szoktam én is használt játékokat venni, és hát használt Xbox 360-as játékokkal is néha felmegyek, és megnézem, hogy milyen a multiplayer, és hát ugye ezt a lehetőséget ezt elveszik előlem cserébe, ugye hát sokkal olcsóbban vettem a játékot, és hogy mondtad végül is ezek az 5-10 dolláros ár címkék azoknak, ha valaki tényleg komolyan gondolja a multiplayer, tehát hogy olyan játékot veszel használtan, amiben a multiplayer egy hangsúlyos, egy markáns feature, és ezt utána te ki akarod használni esetleg napokig, hetekig, hónapokig, akkor lehet, hogy még így is te is jól jársz, és végül is a cég is jól jár. Viszont PC-n az emberek szerintem, akik mondjuk Games for Windows Live-val játszanak, azok ezt kezdik már megszokni, hiszen ott, ha egy kódot beregisztrálsz egy játékhoz, akkor ha jól tudom, akkor ott a Live fiókodhoz rendeled, és onnantól kezdve, ha kölcsönadod havernak, akkor ugyanazt a kódot ő már nem fogja tudni a saját, vagy például ha használtan eladsz egy Games for Windows Live-os játékot, akkor azt a kódot, azt nem tudod más gamer kártyához regisztrálni. Ezt jól tudom, vagy tévedek? Nem tudom, hogy jól tudod, nem nagyon szoktam PC-n live-os játékkal, talán 2-vel játszottam életemben, és soha nem figyeltem, hogy mihez kapcsolja hozzá. Valószínűleg igazad van, hiszen a Steam esetében is tulajdonképpen így működik a dolog. Tehát ott is megveszed a játékot, az a saját accountodhoz van rendelve, még akkor is, ha boltban vetted, ugye, és belegered, ugye a Supreme Commander 2-vel volt is ilyen problémánk, hogy te tesztelted, én megnéztem volna, de hát nem tudtuk megoldani, illetve hát úgy tudtuk volna megoldani, hogy a belépegetek a te dolgaiddal, és akkor megnézem, hogy bár a Steamen nem lehet kakapornót vásárolni, de ha lehetne, akkor milyen a kakapornó gyűjteményed. De ez tényleg nem jó, nyilvánvalóan a személyes account adataidat azt nem szívesen adod meg másnak. Tehát ott is érez a dolog, ez a konzolos kiterjesztése. Azért nem szeretnék róla sokat beszélni, mert erősen gondolkodtam azon, hogy bár ilyen véleményes cikkeink nem nagyon szoktak lenni, de hogy erről lesz egy. Ez egy elég komplex probléma. Kezdődik ott, hogy üzleti szempontból ez zseniális. Zseniális, amit csinál. Ezt istentelen jó kitalálták maguknak. Az, hogy ez user oldalról milyen, az megint egy más kérdés felhasználói oldalról. Ott már annyira nem kényelmes, de ők nem csak a használt játékot, kisebb mértékben egyébként a kalózkodást is. Azt, hogy az online játékot azt ilyen módon kapcsolják be a rendszerükbe, az egy nagyon jó ötlet, nagyon üzleti ötlet. És valószínűleg az Electronic Arts ezen sokat fog nyerni, mint ahogy megnézed egyébként a kurens üzleti jelentésüket, az ő bevételüknek az igen jelentős százalékát teszi ki a digitális disztribúcióból, vagy így előfizetési díjakból, DLC-kből, ebből, abból, amabból származó pénz. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ők most az utolsó negyed évben végre nyereségesek voltak, az ennek köszönhető. Egy nagyon komoly pénzt termeltek digitális disztribúciós fronton, úgyhogy én is inkább afelé fordítanám, hogy amit egyébként a reménybeli cikkemnek a címe is lesz, hogy eszed, nem eszed szituáció van. Itt újabb lépés afelé, ami szerintem most már szinte biztos, hogy a következő konzolgenerációban effektíve be fog következni. Áttérnek a fullos, kőkemény digitális disztribúcióra, a dobozolt produktumok, játékok pedig másodhegedűssé válnak, elkezdenek eltűnni, és a következő generáció végére már marginális jelentőséggel rendelkeznek, és annyi idegen szót mondtam ebbe a mondatba, hogy lassan én is kezdek belezavarodni. De így nagyon tudományosan hangzott. A lényeg az, hogy összetéve azokkal a pletykákkal, hogy a PSP 2, a PSP Go kvázi bukás ellenére lemezmeghajtó nélkül érkezik, amit el tudok képzelni. Hozzátéve a jelenlegi mozgásokat a piacon, itt bizony minden jel arra mutat, hogy itt a konkrétan dobozban értékesítő kereskedőt azt kizárják ebből a láncból. És ettől nem lesznek olcsóbbak a játékok, hanem a kiadónak a profitsávja lesz magasabb. Ami persze megint csak kérdéses, hogy ez most szükséges vagy nem szükséges, nyilvánvalóan a sok profit az kívánatos nekik. Aztán, hogy erre a játékos mit lép, az megint egy más kérdés lesz, de ha nem tudja máshogyan beszerezni, akkor vagy megpróbál varezolni, vagy beleágyazódik ebbe a rendszerbe. És ennyi. Ez történt. Ez fog történni. Ha egyébként amerikai fórumokra fölmész, ott számtalan ilyen topik van, ahol találgatják, hogy mi az ideális megoldás. Hogy hogyan tudod interneten kívül is eljuttatni a játékoshoz a játékot, a tartalmat. És ott van szó mindenről, tehát boltokba felállított kioszkokról, ahova 32 gigás USB-s kütyükre tudod letölteni a játékot. Van szó arról, hogy magát a fizikai lemezért $2 fizetsz, és a dobozban ebben lesz egy kód, úgymond aktivációs kód, amivel játszani tudsz. Ez egy nagyon érdekes folyamat, mert ugyanakkor azt sem tudom elképzelni, hogy hirtelen a boltok polcaira eltűnjenek a videójátékok. Tehát biztos nem egy ilyen megoldás, egy köztes megoldás lesz, hogy mi azon gondolkodnak. És az, hogy ez a generáció most még tovább fog nyúlni, ez szerintem részben ennek köszönhető. Meg fogják várni az új generációval azt a pillanatot, amikor már digitális disztribúció mint olyan bevezethető lesz. Ha nem is teljes mértékben, és nem is mondom azt, hogy a következő konzolokban nem lesz lemez meghajtó, de az utána következőkben már nem lesz. Ebben kvázi nagyjából biztos vagyok. Nem lesz lemez meghajtó, mert holografikus kockákat kell majd bedugnia. Nem, egyébként valószínűleg ennek a megoldásnak örülnének a legtöbben, amit mondtál, hogy fizikailag már... A kockának, igen, annak. Tehát, hogy tényleg fizikailag már nem vennéd meg úgymond a játékot adathordozom, hanem egy letöltő kódot megvásárolnál, és így meg lenne az az érzés, hogy igen, megvettél valamit, és felrakodod a polcra, és bármikor leveheted, és a boltokban is úgymond ott lehetnének a játékok, és így úgymond eladhatóbbak maradnának, mintha ez az egész kiesne, úgymond. Értve van még egy ilyen vélemény, hogy a dobozos kópiák azok így pár éven belül lekorlátozódnak a collectors és special edition-ökre, tehát a normál, úgymond csupasz játék az lesz digitálisan megvásárolható, és aki dobozt akar, azoknak ott lesznek a $10-20 drágábban a most is ismert special edition-ök mindenféle bónuszokkal, extrákkal, és akkor tényleg lenne értelme annak, hogy dobozosan vedd meg a játékot, hiszen kapnál mellé soundtrack, CD-t, képregényt, könyvet, térképet, kiskutya fülét, amit ezekhez, és shotgun kódot, igen, amit ezekhez adni szoktak mostanában. Úgyhogy ez van, és erre vissza fogunk térni még egyszer, erről én mindenképpen vagy így, vagy úgy egy eldugott kedd este untatni fogom a nagy közönséget, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes probléma, amit érdemes körbejárni, és érdemes elgondolkodni, ami egyébként el is kezdődött, mert a Electronic Arts-os hírhez, aminek volt, nem is tudom, mi volt a címe, használt játékhoz nem jár multi, köcsögök, ahhoz így sok hozzászólás érkezett, és hát az érthető indulatokon kívül azért sokan próbálták meg tovább gondolni ezt a dolgot. És így zárul a Gamer365 Podcast friss kiadásának első epizódja, az epizódos bontás nem véletlen. A hétvégén hallgatható második epizódban teljes egészében a 2010-es Electronic Entertainment Expo-ról, vagy népszerűbb nevén az E3-ról lesz szó. Akkor veletek ugyanitt.